Natasha Gibbs. Ja, de WOZ-waarde, dat zegt iets over de waarde van je huis en de belasting die daarop worden gebaseerd. Voor huiseigenaren een bekend fenomeen, maar dat die WOZ-waarde ook interessant kan zijn voor huurders, ja, dat weten heel veel mensen niet. Het is toch belangrijk, want een verhoging van de WOZ-waarde kan ook direct je huur beïnvloeden. Je hoort er zometeen alles over in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, Ronald Plasterk is begonnen met verkennen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. En vandaag komen de eerste fractieleiders langs bij hem. Dat zijn die van de vier grootste partijen. Politiek verslaggever Ewout Kiewit die volgt het allemaal voor ons. Ewout, als eerste was natuurlijk Geert Wilders aan de beurt. PVV, grootste partij. Wat was zijn boodschap voor Plasterk? Nou, vooral dat hij door wil praten met vier partijen over een rechtskabinet. En die vier moeten eerst elkaars nieren gaan proeven. Eerst over de inhoud praten, kijken waar kun je elkaar vinden. En later pas over de vorm. Mijn eigen partij, de PVV, samen met BBB, NSC en de VVD... dat die aan tafel gaan zitten om te praten. En dan niet bij voorbaat al zeggen op wat voor kabinet... of wie welke rol als gedoger of niet zou krijgen. Meerderheid of minderheidskabinet. Maar gewoon in ieder geval met elkaar gaan praten... om te kijken of het zinvol is om met elkaar verder te gaan... Ja, eerst gaan praten, zegt Wilders. En daarmee reageert hij eigenlijk op Jessogus van de VVD. Die zei, wij willen wel gedogen, maar niet in zo'n kabinet gaan stappen. Deze vier partijen hebben een ruime meerderheid van 88 zetels in de Tweede Kamer. En moeten dus met elkaar om tafel, vindt Wilders. En verder was zijn boodschap dat hij zich redelijk zal opstellen. Dat hij compromisbereid is, maar wel het PVV-geluid wil blijven laten horen. Ja, en wat moeten we dan voorstellen bij dat redelijk opstellen? Nou, dat hij de standpunten uit zijn verkiezingsprogramma... waar de meeste kritiek op is, waar de meeste ongemak ook bij de andere partijen is... als het gaat om het sluiten van moskeeën of het verbieden van de Koran... dat hij die wil parkeren, in de ijskast wil zetten... daar de komende jaren niets mee wil... maar dat hij vooral op andere punten iets wil bereiken... zoals bijvoorbeeld op migratie of op bestaanszekerheid. En de boodschap van Wilders is vandaag ook weer... ik ben er voor iedereen. Ik ben er voor alle Nederlanders. Er hoeft niemand aan te twijfelen. We gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. Wij zijn er voor iedereen. Christenen, moslims, ongelovigen. Dus er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Op het moment dat ik dat nog een keer duidelijk kan maken... dan zal ik het zeker doen. Ja, hij blijft dat benadrukken. En dat is ook de enige manier om in een kabinet te komen voor de PVV. Om acceptabel te worden voor die andere partijen. Zeker bijvoorbeeld voor een partij als NSC van Pieter Omtzigt. Dus hij zal dit ook blijven benadrukken de komende weken. Dat hij geen mensen gaat uitsluiten als hij in een kabinet komt of zelf premier wordt. Dat hij zich echt anders opstelt dan die deed in de oppositie. Maar het is dus nog onduidelijk of die anderen zich daardoor laten overtuigen. Ja, inderdaad, die mildere toon dus. Hè? De VVD, die gaat ook nog langs. Komen. Nu zit volgens mij Frans Timmermans er, van GroenLinks PvdA. Wat verwacht je wat er bij die andere drie allemaal besproken gaat worden? Nou, van twee weten we het eigenlijk wel. Timmermans die ziet eigenlijk geen rol voor zichzelf voorlopig... omdat een rechtskabinet nu meer voor de hand ligt. En Jessogus heeft dus al gezegd dat ze vooral wil gaan gedogen... niet zelf in een kabinet wil stappen... maar wel zo'n rechtskabinet mogelijk wil maken vanuit de Tweede Kamer. Het meest interessant is denk ik wel dat gesprek met Pieter Omtzigt... later op de middag, het einde middag is dat... omdat hij eigenlijk nog niet echt zijn kaart op tafel heeft gelegd. Mm-hmm. En de vraag is dus, wat wil NSC, welke eisen stellen ze bijvoorbeeld ook aan de PVV om überhaupt te gaan praten? Dus dat wordt het meest nieuwswaardig vanmiddag. Ja, dan zien we vanzelf welke kaarten er inderdaad op tafel gaan komen. Ewout Kiewit over het formeren van een nieuw kabinet. Dank je wel. Hamas is bereid tot een verlenging van de gevechtspauze met nog eens 4 dagen. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een bron dicht bij Hamas. Tijdens die 4 dagen zouden opnieuw Israëlische gijzelaars uitgewisseld moeten worden voor Palestijnse gevangenen. De Palestijnse beweging heeft verder bekendgemaakt 2 Russische gijzelaars vrij te laten. Dat doen ze naar eigen zeggen als gebaar van waardering voor de Russische president Poetin. Het is niet bekend of de 2 Russen ook een Israëlisch paspoort hebben. Asielzoekers mogen langer werken dan 24 weken per jaar, zoals nu het geval is. Excuus. Zegt de hoogste bestuursrechter. De Raad van State heeft dat gedaan in een uitspraak. Een bureau dat asielzoekers detacheert was naar de rechter gestapt... omdat het UWV geen nieuwe werkvergunning kreeg, had afgegeven aan een werknemer. Volgens het UWV zou langer mogen werken een signaal kunnen afgeven aan asielzoekers... dat ze permanent in Nederland mogen blijven. De uitkeringsinstantie is daarom tevreden met de uitspraak van de Raad van State. De uitspraak zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland en kan ook verlichting brengen op de arbeidsmarkt. Het wordt voor werkgevers natuurlijk ook aantrekkelijker om asielzoekers nu aan dienst te nemen, omdat ze ook voor langere tijd een samenwerking met ze kunnen aangaan. Ja, de Raad van State concludeert dat de wet voorschrijft dat asielzoekers niet meer dan 24 van de 52 weken dus per jaar mogen werken. Ze is dus in strijd met Europees recht. En de woordvoerder vertelt waarom er nu een maximum was ingesteld. Nou, dat de reden daarvoor is dat er natuurlijk in de wet staat dat asielzoekers van wie de procedure 6 maanden in behandeling is, 24 weken per jaar per 52 weken mogen werken. Wij voeren daar in de wet uit. Dus dan zijn we ook genoodzaakt om verlengingen daarvan te weigeren. En nu de uitspraak van de Raad van State er ligt, geldt dat maximum niet meer. En mogen wij die tewerkstellingsvergunningen voor langere tijd uitgeven. Ja, en het UWV zegt door de uitspraak nu snel te kunnen schakelen. Nou, wat wij hielden natuurlijk rekening met dit scenario. Dus wij zijn alvast in de voorbereiding begonnen dat we alles klaar hebben gestaan. Dat als de uitspraak er zo was dat die 24 weken eisen niet meer geldende was, dat wij dat gelijk allemaal kunnen gaan omzetten. Dus alle lopende tewerkstellingsvergunningen voor asielzoekers, die gaan wij nu automatisch verlengen. Duizenden deelscooters krijgen een alcoholbeveiliging. Mensen die in het weekend een scooter van het merk Check willen gebruiken moeten eerst een video bekijken over de gevolgen van rijden onder invloed en ook kunnen ze de app tijdelijk blokkeren. Philips is vanochtend onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. De oorzaak is nieuwe problemen met een slaapapneuapparaat. Dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation 2. En volgens een Amerikaanse toezichthouder kan het apparaat brand, rook en brandwonden veroorzaken. Ondanks een economische recessie gaan er sinds de coronacrisis nog steeds relatief weinig bedrijven failliet. Maar ondernemers hebben wel problemen. Hulporganisaties zien dat ze steeds vaker aankloppen voor hulp. En Nederland heeft Indonesië op de hoogte gebracht van de vondst van een Indonesische sabel. Die was het persoonlijke eigendom van Diponegoro. Dat is de Javaanse prins die geldt als een legendarische verzetsheld. En de sabel lag jarenlang in Apeldoorn in Paleis het Loo. En of Indonesië de sabel terug wil, dat is nog niet bekend. Het NOS-journaal. De Nederlandse versie van het boek Endgame over Meghan Markle en prins Harry is in Nederland uit de schappen gehaald. In het boek staan aanwijzingen over wie binnen het Britse Koningshuis een uitspraak heeft gedaan over de huidskleur van Archie. Dat is de baby van Markle en Harry. En de Engelse versie, die hebben we ook doorgeplozen, daar staan geen aanwijzingen. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, waar gaat het nou over? Oké, nou we gaan even terug naar 2021. Dat interview met Harry en Meghan bij Oprah Winfrey. Dat was dat bombshell interview waarin Meghan eigenlijk indirect / direct de koninklijke familie beschuldigde van racisme. Zij zei toen ze daar nog woonde, toen ze dus nog in Engeland was, dat belangrijke medewerkers en mensen binnen de familie vragen hadden gesteld aan haar over welke huidskleur de baby zou hebben die nog geboren moest worden. En Meghan is natuurlijk het eerste niet-witte lid van de koninklijke familie. En zij zei, dit soort gesprekken die stonden symbool voor hoe er binnen de koninklijke familie zo zwart-wit gedacht werd nog. En nu heb je dus een boek van Omid Scobie. Dat is de auteur van Finding Freedom. En Finding Freedom is het boek wat gaat over Harry en Meghans vertrek uit het koningshuis. Dat gaat dus dat heet dus Finding Freedom omdat ze naar Amerika vertrokken en daar gingen wonen. En Meghan die zei eerst dat ze niet had meegeholpen aan dat boek, maar later gaf ze toe dat ze dat wel achter de schermen had gepusht en had geschreven. Dus deze auteur van dit boek heeft nu een nieuw boek. Ja. En dat heet inderdaad Endgame. En daar is behoorlijk wat gedoe over. Ja, en we hebben het nog steeds gezegd over, daar worden aanwijzingen gegeven over wie zou het dan gaan. Ja, oké, wacht. Dus nog iets meer uitleg. Ja. Eindspel heet het. Dit boek was nu uit de schappen is gehaald. Daar lijkt, eerst wordt er gezegd, een vertalingsfout te zijn gemaakt. Die toch de persoon aanwijst wie het over die huidskleur heeft gehad. Dus waar deze hele rel om gaat. En in de Engelse versie van het boek, daar beschrijft deze schrijver dat Meghan 2 personen aanwees die daar opmerkingen over hebben gemaakt binnen het koninklijk huishouden. Maar die namen worden in het boek niet genoemd, want in verband met UK-wetten wordt er gezegd. Nu lijkt er in de Nederlandse vertaling een passage in te zijn gezet. Dus geen vertalingsfout, maar een extra zin of een extra paar zinnen. Waar dus wel uit te herleiden is om wie dit ging. Wie heeft nou die racistische opmerkingen gemaakt? En daarom moest het boek dus meteen weer uit de handel gehaald worden. Ja, en dan hebben we dus nog steeds geen naam genoemd. Dan gaat het over? Nee. Nou, dat is de vraag. Ja, dat is echt heel onduidelijk. De SBS of RTL verslaggever die zegt... Boulevard, die zegt dat het gaat om de koning zelf. Nou, dat zou dan volgens hem in dat boek staan. Ja, ik weet het niet. Ik vind het een heel opmerkelijke situatie dit. Ook omdat er dus gewoon helemaal geen Engelse uitspraken over worden gedaan. En ook omdat het dan alleen in een passage die erin zou zijn gezet in de Nederlandse vertaling. Het lijkt, maar misschien ben ik heel erg cynisch, alsof expres best wel een ruil wordt gemaakt over iets. Zodat deze schrijver kan aantonen dat hij wel weet waarover wie dit gaat. En dat het op een of andere manier een beetje expres gelekt wordt om eigenlijk lekker dit in de picture te zetten. Daar lijkt het eigenlijk op. En de Britten die smullen hier natuurlijk van, gaat ongetwijfeld vervolgd worden. Dank voor deze uitgebreide toelichting voor deze interessante kwestie. Fleur vanuit Londen. Dan gaan we nog even naar Soest, want de brand in het gemeentehuis daar in de nacht van maandag op dinsdag is inderdaad aangestoken. Dat meldt de politie. Er zouden voldoende aanwijzingen zijn die worden onderzocht. De politie is op dit moment bezig met het bekijken van alle camerabeelden. Getuigen die in de buurt waren, die worden opgeroepen om zich te melden. En ook videomateriaal is meer dan welkom, zegt de politie. De brand in het gemeentehuis die heeft voor veel schade gezorgd. Vooral de balieruimte en de kantoren van burgerzaken zijn getroffen. 11:11 krijgt u nog het weer. Er trekken nog wat winterse buien over het land. Het is grotendeels droog met soms wat zon. Het wordt 2-6 graden. Later vanavond mist, dan gaat het ook op veel plaatsen weer vriezen. Morgen lost die mist maar langzaam op. De zon breekt wel vaker door en het wordt maximaal 2 graden. Een ANWB verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag, Natasja. Eén file heb ik te melden. Op de N35 vanuit Zwolle naar Enschede zijn bergingswerkzaamheden aan de gang tussen Nijverdal Oost en Wierden. Daardoor 4 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtmast! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. MPLS Gateway, NextGen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Ook de Sint Shop bij Socialdeal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Vanavond in Focus duikt Petra Grijssen in de wereld van fast fashion. Waarom hebben we zoveel kleding? Zou je dat toch kunnen afvragen dat shoppen misschien wel het nieuwe rook is? Ja? Wat zijn hier de gevolgen van? En hoe lossen we het weer op? Dit wordt de blauwdruk voor de fabriek van de toekomst. Fast fashion in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. NPO Radio 1. BNN VARA. Gips, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Straks praat ik met Judge Joyce en rechter Jos. Rechters die op X schrijven over opvallende rechtszaken. En luister even naar deze zin. Gaza is een luciferdoosje en wij zijn de lucifers. Dat is een zin uit de Gaza-monologen... waarnaar je vanavond kunt gaan luisteren in theaters in heel Nederland. En hier in de Nieuwsbv krijg je alvast een voorproefje. Want jonge acteurs die geven gehoor aan de oproep... om wereldwijd de verhalen van Palestijnse kinderen voor te dragen. Je hoort het allemaal om 00:30. Maar nu eerst stijgende huren. De Nieuwsbv. De WOZ-waarde van woningen is het afgelopen jaar met gemiddeld 16% gestegen. Dat betekent dat huiseigenaren meer belasting moeten betalen. Maar ook voor sociale huurders kan de stijging van die WOZ-waarde gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt de Woonbond. Matthijs den Broeke is woordvoerder bij de belangenorganisatie Woonbond, waar 1,7 miljoen huurders aan verbonden zijn. En hij hangt aan de lijn. Goedemiddag, Matthijs. Goedemiddag. Ja, we hebben het over WOZ-waarde. Dat is dus de marktwaarde, hè, van je huis. Interessant voor huiseigenaren, maar dus ook belangrijk voor huurders van sociale huurwoningen, zeggen jullie. Waarom? Ja, dat klopt. Dat is niet altijd zo geweest. Maar sinds 2015 telt de WOZ-waarde ook mee in het puntenstelsel. En dat betekent dat aan iedere sociale huurwoning punten worden toegekend. Op basis van hoe groot het huis is, welk energielabel het heeft. Bijvoorbeeld, maar dus ook de WOZ-waarde. En dit aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Ja, precies. Nou krijg je als huiseigenaar altijd een brief, hè, op de mat met informatie over je WOZ-waarde. Die stijgt ook ieder jaar. Maar hoe kom je daar dan achter als huurder van een sociale huurwoning? Krijg je dan ook zo'n brief op de mat? Ja, dat zou wel moeten zijn. De gemeente moet ieder jaar een beschikking sturen over de WOZ-waarde. Dat geldt zowel voor koopwoningen als ook voor huurwoningen. Mm-hmm. Dat gaat soms wel verschillend per gemeente. Soms moet je dat zelf opvragen of er zelf naartoe gaan om dat inzichtelijk te krijgen. Maar iedereen moet dat inzicht krijgen van de gemeente. Ja. En waar moet je dan heen om dat inzichtelijk te krijgen? Nou ja, ik heb net even gekeken hoe het ook weer bij mijzelf zit. Maar ik zelf krijg jaarlijks de aanslag als huurder. Hè. Ik zal er even bij zeggen dat ik zelf ook huur. Ik krijg hier die aanslag. En daarin wordt dan verwezen waar, op welke WOZ-waarde die aanslag gebaseerd is. En dan kun je dus opzoeken het overzicht hoe de gemeente dat bepaald heeft. Ja, ja. Ik heb het over mensen die sociaal huren, maar geldt het dus ook voor de vrije sector? Nee, dat is wel een verschil. En dat komt omdat de huurprijzen in de sociale huursector gereguleerd zijn en daar dus ook een maximum aan zit. Mm-hmm. Dat is in de vrije sector anders. Daar geldt geen maximum. Dus daar is de WOZ-waarde dus ook niet direct van invloed op de huurprijs. Ah, oké. Goed. Dus we hebben het over sociale huurwoningen en die WOZ-waarde. Dat kan dus best wel hard stijgen. Over wat voor bedragen hebben we dan precies? Ja, dat is heel verschillend. Daar is wel lastig om daar ook een bedrag voor te noemen. In het meest extreme geval kan het wel in totaal om een paar honderden euro's gaan. Maar het is daarbij vooral belangrijk dat dit vooral van toepassing zal zijn bij mensen die al tegen die maximale huurprijs aanzit. Want die WOZ-waarde heeft dus door middel van dat puntenstelsel alleen invloed eigenlijk op die maximaal toegestane huurprijs die een verhuurder mag vragen. En niet alle huurders zitten tegen dat maximum aan. Jaarlijks mag de huurprijs maar met een paar procenten verhoogd worden. De verhuurders mogen dus niet automatisch de huur ook echt optrekken naar dat maximum. Nee, precies. En inderdaad, er is een maximum als het gaat om sociale huurwoningen. Maar dat mag niet zomaar in één keer oplopen, dat je dat met enorme percentages verhoogt. Hoe kan je nou bezwaar maken, Matthijs, tegen de verhoging van jouw sociale huur door die gestegen WOZ-waarde? Hoe kan dat? Nou, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Dat zou je zelf kunnen doen. Op de website van de Woonbond hebben we een handige modelbrief die je eenvoudig kunt invullen en naar de gemeente kunt sturen. Voordat je dat doet, is het wel heel belangrijk om jouw eigen WOZ-beschikking die je van de gemeente dus krijgt, te controleren. En eigenlijk op drie punten. Allereerst controleer je of de gegevens over jouw woning wel kloppen. Klopt het aantal vierkante meters? Klopt het aantal kamers in je huis? Als tweede kijk je naar de woningen waarmee de gemeente jouw huis vergelijkt. Het kan namelijk zijn dat er aan het eind van de straat een huis verkocht is en dat die verkoopprijs bepalend is voor de waarde van jouw huis. Maar als dat een hoekwoning is en jij zelf in een tussenwoning zit, dan is dat geen goede vergelijking. En Als derde is het goed om te kijken of er ook sprake is van overlast, zoals druk verkeer in jouw straat. Dat is een reden voor verlaging van je WOZ-waarde. Net als ernstig achterstallig onderhoud. Ook daar moet de gemeente rekening mee houden. Nou, en als er ook maar één van die punten jouw WOZ-beschikking niet klopt, dan heb je genoeg reden om bezwaar te maken. Oké, nou, dat klinkt heel overzichtelijk. Nou, zijn er allemaal adviesbureaus, hè? Je kent ze wel, die zeggen, nou, we helpen je wel, hoor. Moet je ons wel een bedragje betalen, maar dan zoeken wij het allemaal voor je uit en dan gaan we je bijstaan. Ja. Hebben huurders van sociale huurwoningen dit soort bureaus nodig om dit uit te zoeken? Of zeg jij, dat is onzin? Nee, wij raden dat echt af. Dit zijn stuk voor stuk allemaal commerciële bedrijfjes die hier proberen garen bij te spinnen. Mm-hmm. En zij bieden dus aan om namens jou bezwaar te maken. Maar ja, bij de Woonbond zeggen we vooral tegen iedereen, trap je niet in. Want zij doen eigenlijk niks extra's, maar ze vangen wel extra geld. Oh ja. En bezwaar maken kan eenvoudig door middel van de modelbrief op onze website. Heel goed. Dankjewel, Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. GroenLinks en PvdA hoopten met een gezamenlijk verhaal de grootste partij van het land te kunnen worden bij de verkiezingen. Maar wat volgde was een tweede plek met 25 zetels. Ruim achter de 37 zetels van de PVV. Ja, wat zegt die uitslag over de groen-rode coalitie? En hoe moet het verder met die samenwerking? Daar ga ik over praten met de directeuren van de partij Denktanks van GroenLinks en PvdA. Samen schreven ze ook aan het verkiezingsprogramma. Noortje Thijssen, welkom. Dankjewel. En Tim Sjongers, goedemiddag. Ja, precies een week geleden, het staat nog vers in ons geheugen, hè, waren de verkiezingen ook in die van jullie, neem ik aan. Hoe is de uitslag bij jullie binnengekomen, Noortje? Nou, in eerste instantie natuurlijk heel blij met het resultaat dat we 25 zetels hebben. En dat ook de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA dus ook goed ligt, denk ik. We zijn groter dan de VVD, dat is ook lang geleden. Dus ook dat is wel echt een overwinning. Maar we zijn ook wel geschrokken van de enorme winst van de PVV. En laat ik even voor mezelf spreken. Ik wist wel dat ze groot gingen worden. Mm-hmm. Maar zo groot, dat had ik niet zien aankomen. Tim, had jij het zien aankomen? Ik had wel een golf van onvrede zien aankomen, zeg maar. Maar ik had liever gehad dat die bij andere partijen was terechtgekomen. Mm. Maar ik kan me wel inbeelden hoe dit is tot stand kunnen komen. Ja, hoe dan? De onvrede is gewoon heel groot, denk ik, over de politieke spelletjes die er zijn. Tegelijkertijd... al onze grondrechten verkeren in crisis. Hè. We hebben een wooncrisis, een zorgcrisis, een bestaanszekerheidscrisis, leefomgevingscrisis, onderwijscrisis. Men slaagt er niet in om dat op te lossen, al jaren niet. Men krijgt al jaren te horen hard werken en je gaat er vooruit in te leven. Nou, als dat niet waar is, nou, dan ben je fake news aan het verkondigen. Mm-hmm. En op den duur gaat men dan voor de ogenschijnlijke simpele oplossingen en de simpele retoriek kiezen. Ja, dan kan je mensen niet kwalijk nemen. Nee, heeft die linkse samenwerking daar genoeg oog voor gehad, denk jij? Nou, als ik kijk naar het programma, waar ook Tim en ik samen ook aan hebben geschreven met een commissie, dan denk ik wel dat wij het antwoord hebben om toch ook echt wel een andere samenleving te gaan neerzetten, waar we ook echt weer samen gaan leven en waarin er ook een overheid is die ook weer solidair is naar mensen. En wat wij heel erg zien, en dat hebben we ook opgeschreven, is dat er nu een soort angst vanuit de overheid is dat mensen te veel krijgen. Mm. Wij denken de angst moet er veel meer zijn dat mensen te weinig krijgen. En dat zie je ook terug. Kijk, op het moment dat er onvoldoende woningen zijn en er een wooncrisis is, ja, dan snap ik wel dat heel veel mensen ontevreden zijn. Nou, laten we daar dieper in duiken, in die onvrede en jullie plannen, Tim. Maandag hielden jullie de jaarlijkse Willem Drees-lezing, vernoemd naar oud-PvdA-premier Drees. In deze lezing zeiden jullie, terwijl de rechts-conservatieve krachten blijven winnen, zien we links krimpen. Bij iedere verkiezing opnieuw. De grote vraag is, waar komt dat dan toch door? Dat links krimpt. Nou, dat is de vraag van 1 miljoen, denk ik, natuurlijk. Kijk, links is verworden tot een schildwoord. En de ongemakkelijke waarheid, en daar zeggen we heel weinig bij natuurlijk, is dat zij die het meeste schelden veel van hun verworvenheden wel aan vroegere linkse agendas te danken hebben. En wie schelde daar dan mee, met links? Wat bedoelt u? Ja, u zegt, links is een scheldwoord geworden. Doe gemiddelde social media kanaal open en zeg iets dat niet in het rechtse kader past en dan ben je linkse deugdkneus en linkse randverrader en noem maar op. En we moeten daar eerlijk in zijn dat zij die het hardste schelden op links vaak ook gewoon het meeste baat hebben bij een linkse stem, maar ook heel veel van hun verworvenheden te danken hebben aan vroegere linkse agendas. En het pijnlijke is dat we zien dat sinds de jaren 80 natuurlijk die voorzieningen van de verzorgingsstaat, waar we zo trots op waren, dat die zijn verschraald. Mm. En dat heeft te maken met een liberale agenda die door heel Europa heeft gewaaid. Dus het is de schuld van rechts dat links krimpt? Noortje? Nou, denk ik een beetje te makkelijk om er heel erg een links-rechts tegenstelling van te maken. Er waren soms ook linkse partijen bij betrokken. Ik zou veel meer de schuld eigenlijk willen leggen bij die wind waar Tim het terecht over heeft. Er is heel lang gedacht dat marktwerking de oplossing is voor alles. Ook in onze lezing noemen wij dat de duizend dingen doekje. Ik denk dat dat vooral de schuld is. En dat we veel meer weer zelf in handen moeten nemen. Veel meer grip, ook vanuit de overheid. En dus niet onze zorg, onze kinderopvang, onze energie allemaal maar moeten vermarkten. Ja. En dat het ook weer veel meer echte publieke voorzieningen moeten zijn waar iedereen van kan profiteren. Ja, het duizend dingen doekje, inderdaad. Dat is een mooie term. Daar schrijven jullie ook van alles over. Jullie schrijven: willen we grote groepen burgers niet langer mee laten sleuren in de modder van het nostalgisch nationalisme, dan zullen we hen zekerheid moeten bieden. Basisvoorzieningen als voedingsbodem voor een verenigde samenleving. Dan is toch de vraag, Noortje, waren die basisvoorzieningen er de vorige verkiezingen dan wel? Nee, ik denk ook dat dat een groot probleem is. Ja. Ik denk dat er, als ik bijvoorbeeld kijk naar openbaar vervoer, dat is alleen maar duurder geworden de laatste jaren. Energie, we hebben gezien hoe de energierekening ook is ontploft. Tegelijkertijd, mensen die in de meest slecht geïsoleerde huizen wonen, die hebben daar ook het meeste last van gehad. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat dat de agenda moet zijn van links, maar ook wat mij betreft van rechtsbeleid. Gewoon ook echt de komende jaren weer die publieke voorzieningen op orde brengen, zodat het weer gewoon fijn leven is. Mm. Een fijn huis met, een buslijn waar je ook naar het ziekenhuis mee kan, om maar wat te noemen. Toch tegelijkertijd zitten we met veel onvrede. Tim, je benoemde dat net ook al. Hè? PvdA GroenLinks zit het sinds 2017 allebei in de oppositie. Waarom stemmen heel veel van die mensen die ontevreden zijn, denk jij, niet op die partijen dan? Nou, veel mensen vragen mij, hebben mij gevraagd de voorbije dagen, waarom stemmen mensen tegen hun eigen belang? Ja. Dan denk ik, maar als je nou echt naar die onderkant van die samenleving kijkt, en dat is het eerlijke verhaal, de laatste 20 jaar, wat ze ook gestemd hebben, was tegen hun eigen belang. En ik kan me dan inbeelden dat een heel simplistische boodschap voor complexe problemen, waarbij constant de ander de schuld krijgt en je dan een gezicht krijgt bij zogezegd jouw probleem, en dat is die ander, dat dan gewoon een goede uitweg klinkt of een goede uitweg lijkt. Maar tegelijkertijd, je gaat daar niet de basisvoorzieningen mee terugkrijgen. Daar gaat je woning niet betere kwaliteit van krijgen. En dat eerlijke verhaal moeten we gewoon gaan vertellen. Het gaat toch echt over die sociale grondrechten. Dat is de grond waar wij op ons individuele leven kunnen bouwen. En als er geen juf voor de klas staat, als je woning van slechte kwaliteit is, dat heeft volgens mij niet allemaal met asiel en migratie te maken. Ja. En dat offensieve verhaal, dat moeten wij ook durven vertellen. Ja, ik had gisteren een uitgebreid gesprek hier met een PVV-stemmer. En die zei, migratie is voor mij wel een van de belangrijkste redenen om op Wilders te stemmen. Op de PVV dus. 70-80% van de kiezers, volgens RTL-onderzoeken nieuwspanel, stemt om die reden dus op PVV. Het woord migratie, hè, dat valt dan heel veel, maar dat komt niet voor in jullie verhaal. Waarom niet, Noortje? Nou, ik denk namelijk dat het probleem niet per se de migratie is en ook niet de migrant. Ook als je echt puur kijkt naar de cijfers, dan valt het eigenlijk ook wel mee met hoeveel mensen hier binnenkomen. Maar moet je dat dan ook niet uitleggen? Ja, dat denk ik wel. Dus dat wil ik ook nu heel graag doen. Kijk, op het moment dat er te weinig woningen zijn, omdat er gewoon heel lang niet is gebouwd, ook niet is ingegrepen met de stikstofcrisis, daardoor kunnen we nu ook niet bouwen. Op het moment dat er heel weinig woningen zijn, is dat het probleem. Dat er veel meer woningen hadden moeten komen. Een paar jaar geleden is ook het ministerie afgeschaft, hè, van volkshuisvesting. Dat zijn de problemen. En op het moment dat er zoveel schaarste is, en dan gaan mensen natuurlijk wel denken, hé, maar die woning is voor mijn dochter en niet voor iemand die hier asiel komt vragen. Ja. Maar dan is de problematiek volgens mij niet die asielzoeker, maar het feit dat er dus te weinig woningen zijn. Wat ik eigenlijk bedoel te vragen is, waarom hebben jullie daar niet harder op gehamerd tijdens de campagne? Weet je wel, dat beter uitgelegd. Als dat iedere keer wordt aangegeven door rechts, als het probleem, als de oorzaak van dit probleem, had ik bijvoorbeeld Frans Timmermans best wel willen horen uitleggen waarom dat absoluut niet zo is. Nou, ik was zelf niet betrokken bij de campagne, hè, dus ik kan niet voor het campagneteam of voor Frans Timmermans gaan praten. Maar ik denk dat het toch wel essentieel is om te benadrukken dat als je kijkt naar hoe het asiel- en migratiedebat nu benaderd wordt, het wordt niet voor niks op één hoop gegooid. Terwijl asielzoekers is iets heel anders dan mensen met migratieachtergrond die hier geboren zijn. Mm-hmm. Dat is ook iets heel anders dan de arbeidsmigranten die heel de sectoren gewoon in stand houden hier in Nederland. En ik denk dat dat nu het spagaat van rechts gaat worden, hè? Want enerzijds wil je heel veel beloven, maar anderzijds, ja, er is ook wel heel veel dat nog moet gebeuren en waar we echt mensen voor nodig hebben. En ik denk dat het daarom dat echt heel belangrijk is dat we gewoon zorgen dat iedereen hier in Nederland een zeker bestaan heeft. Want om een samenleving op een goede manier op te bouwen, heb je gewoon gezonde en gelukkige mensen nodig. En daar moeten we terug in gaan investeren. We moeten terug investeren in de basis en zo een pad bereiden naar een, wat mij betreft, een veel groenere toekomst dan nu het geval is. Noortje Thijs, zou het helpen als heel links zich verenigt in één blok, hè, bij een komend kabinet? Ik denk het wel en ik hoop het ook wel. Kijk, we zijn natuurlijk deze samenwerking gestart tussen twee partijen. En nou ja, wat ik net ook al zei in het begin, dat is ook gewaardeerd. Hè? We zijn de tweede partij. Maar wat mij betreft, mag D66 erbij, Volt, de Partij voor de Dieren. Eigenlijk heel links-progressief Nederland zou wat mij betreft samen moeten optrekken. En ook de maatschappelijke bewegingen erbij. Dus de vakbonden, de milieubeweging. Ik denk dat als we de krachten echt breed gaan bundelen, dat we dan ook echt tegenwicht kunnen bieden. Oh, we gaan het zien. Dank jullie wel. Tim Jongers en Noortje Thijs, directeuren van de denktanks van de PvdA en GroenLinks. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. En zometeen schuiven rechters Joyce Lee en Jos Vink aan in de studio om te praten over bijzondere rechtszaken die ze beschrijven op X, oftewel Twitter. Bij de rijdende rechter op tv zijn de bijzondere zaken ook vaak niet aan te slepen. Wist jij bijvoorbeeld dat er in Nederland twee buurvrouwen niet meer on speaking terms zijn vanwege koude pannenkoeken? Ja. Maar daarvoor was er nooit enige irritatie. Eén keer heb ik nog even ruzie gehad, was vrij kort. En wat was er dan? Die koude pannenkoeken. Koude pannenkoeken? Ik had pannenkoeken gebakken. U had pannenkoeken gebakken voor haar? Ze lust geen koude pannenkoeken. Nee, ik moet alles ruiken. Dat wist je. Dat wist ik niet. Ja, dat stond niet op het lijstje. Nee, ik heb het toen al een paar keer tegen gezegd. Ik hou niet van koude pannenkoeken. Hou ik niet van. Dus toen kwamen er koude pannenkoeken en toen? Ik zeg, dat moet ik niet. Nee. Nou, toen is ze boos weggevallen. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Michel Koenen. Apneupatiënten kunnen de DreamStation 2 zonder gevaar gebruiken, zolang gebruikers de veiligheidsinstructies van het apparaat opvolgen. Dat laat Philips weten, naar aanleiding van een waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder. En bij verkeerd gebruik zou de bevochtiger van het apparaat namelijk te heet kunnen worden. PVV-leider Wilders wil zoals verwacht in een coalitie samen met de VVD, NSC en BBB. Dat zei hij vanochtend tegen verkenner Plasterk. Die is net klaar met spreken met Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Later zijn Jesselgus van de VVD en NSC-leider Omtzigt ook nog aan de beurt. Viaplay brengt de kwartaalcijfers opnieuw toch niet naar buiten. Het gaat al een tijd financieel slecht met de streamingsdienst. En er zijn nog steeds gesprekken aan de gang met investeerders over de toekomst van het bedrijf. Viaplay verwacht nu morgen met de cijfers te komen. En als in het centrum van Amsterdam een toeristenwinkel ermee stopt, dan mag op die plek geen soortgelijke winkel komen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. Het gaat om souvenirshops, minisupermarkten en Nutella-winkels. De gemeente Amsterdam wil dat er in de binnenstad minder van dat soort winkels komen. De gemeente bepaalde dat in panden waar zo'n winkel sluit er geen nieuwe geopend mag worden. En Robert Vriezer, waar staat het vast op de weg? Nou, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 10 minuutjes vertraging bij Dordrecht Centrum door 3 kilometer file en een ongeluk met een vrachtwagen houdt de rechterrijstrook van de A27 dicht. Vanuit Gorkum naar Breda door 2 kilometer file bij knooppunt Sint Annabos met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat César Majorana. Nu de feestdagen eraan komen, denk ik heel veel aan mijn naasten, aan mensen die het minder hebben, het leed in deze donkere tijden en aan pakketpunten. Want daar moet ik dus de hele tijd naartoe. Onze steden zitten onder de pakketpunt chlamydia. Het zit overal. Je hebt pakketpunten voor DHL, Mondial Relay, Homer, DPD, FedEx, PostNL natuurlijk. En er is ook nog DHL Express, UPS, GLS, aparte pakketpunten voor Wish en overal van die opslagpunten waar je pakket dan in een locker terechtkomt. Het is tegenwoordig onderdeel van zo'n beetje elke festiviteit met cadeautjes. Je moet naar een pakketpunt om dat cadeau dan op te halen. Het kan ook niet anders, want nog steeds sturen bezorgdiensten je meldingen zoals we komen tussen zonsopkomst en zonsondergang en we bellen precies 0,1 seconde aan voordat we doorrijden. Alleen even één ding over die pakketpunten. Want wanneer hebben we nou collectief besloten dat dit zo ging zijn? Wanneer is onze publieke ruimte geveld? Was dat het toen ik nou een keer op vakantie was? Want ik herinner me niet dat ik als kind met mijn moeder naar de V&D ging voor onze kerstaankopen en dan zo'n broodje kip tagé bij de Laplace ging eten en dan daarna nog in de rij moest gaan staan voor een pakketpunt omdat er nog 3 pakketjes liggen. Volgens mij heeft niemand die herinnering. We gingen allemaal hooguit naar het postkantoor en deed je zelf iets op de post. En nu heb ik niks tegen individuele pakketpunten. Of nou ja, behalve dat ze iPhone-USB-kabels voor €20 verkopen. Maar het zijn vaak aardige mensen, toegegeven. Ik kwam zelfs een keer in een pakketpunt waar ze ook een pashok hadden, zodat al die klantjes kunnen kijken of dan de budget polyesterjurkjes van Vinted wel passen. Maar ik denk niet dat die ervaring van een pakketpunt en de hele rij waar je dan in moet gaan staan nodig is. Het kan toch niet zo zijn dat dit de rest van ons leven wordt op deze stervende planeet. Het is niet handig voor klanten die opeens meer tijd kwijt zijn aan het ophalen van een pakket dan dat het duurt om op een bestelknop te klikken. En ook de pakketpunten zelf, daar staan soms medewerkers die je echt behandelen alsof je pakket gevuld is met de laatste ons geluk die ze in hun leven hebben gevoeld. Dus daarom, en dit idee probeer ik dus nu al heel lang aan de man te brengen, stel ik voor dat we elke webshop een eigen pakketpunt geven. Eentje waar dan het hele assortiment op voorraad is, zodat niemand hoeft te wachten. En om dan de hoeveelheid retours in te perken, kunnen we daar ook een pashok bouwen en zorgen dat er misschien bijvoorbeeld medewerkers zijn die heel veel weten over de spullen en je dan kunnen adviseren wat je moet halen. En oké, heel gek idee, maar misschien ook meteen een kassa erbij om het dan ter plekke af te rekenen. Als ik één ding kan wensen voor kerst dit jaar, dan is het dat. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Vandaag op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse volk lezen acteurs over de hele wereld voor uit de Gaza-monologen. Dat zijn getuigenissen geschreven door Palestijnse jongeren na een 3 weken durende aanval van Israël op de Gaza in de winter van 2008. De teksten, actueler dan ooit, vertellen over de verschrikkingen en het geweld, maar ook over de hoop en veerkracht van het Palestijnse volk. Ook in Nederland dragen acteurs vandaag de Gaza-monologen voor. En een van hen is de 18-jarige Emin Çalçun. Welkom. Hallo. Emin, de Palestijnse theatergroep die deze voorstelling in 2010 maakte, die deed eigenlijk de oproep, hè, van ga dit wereldwijd ook oppakken en doe vandaag wereldwijd die Gaza-monologen opnieuw. Ja. Dacht jij meteen, yes, dit wil ik doen? Ja, toen ik een bericht kreeg van de gasten, de theaterjongerengezelschap, toen dacht ik gelijk, dit moet ik gaan doen. Ja, waarom? Omdat ik zelf niet heel veel kon doen, als in alleen maar dingen plaatsen op Instagram stories of bij een protest bijwonen, zeg maar. Dat was niet heel erg genoeg. Dus ik dacht, ik moet op een andere manier, en voor mij dan ook de juiste manier via theater, monologen voordragen naar mensen. Dacht ik dat wat beter zou zijn. Ja. En misschien ook beter zou voelen voor mezelf misschien. Ja, want wat voor gevoel krijg je erbij? Een beetje onmacht. Gevoel van dat je niks kan doen. Mm-hmm. Zoals velen eigenlijk die ook hieraan meedoen. En door dit te doen kan ik dat hem misschien een beetje weglaten. Oké. Laten we even naar die monologen gaan kijken. Want het bestaat uit 31 verhalen van verschillende jongeren uit Gaza. Waar vertellen deze jongeren allemaal over? Ze vertellen allemaal over hun ervaringen. Het zijn allemaal monologen uit 2010. En ze vertellen allemaal hun ervaringen van wat ze hebben meegemaakt of hebben gezien. Maar ze vertellen ook over hun dromen. Wat ze wilden gaan worden of wat ze wensen voor Palestina zelf. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Wat voor dromen? Veel waren er bijvoorbeeld dat ze acteurs wilden worden. Oké, ja. En of dat ze willen gaan studeren. Eén wilde bijvoorbeeld bouwkunde gaan studeren. Verschilt ook nog een beetje. Ja. Eigenlijk wat we hier natuurlijk ook gewoon in Nederland, wat je wereldwijd hoort. Wat is je droom? Ja, wat wil je worden? Wat wil je later met je leven gaan doen? Precies. Inderdaad. Hey, die verhalen zijn wel 13 jaar oud. Merk je dat ook in die verhalen? Eigenlijk niet. Omdat toen ik de monologen ging lezen, toen dacht ik van, is dit van 2010? Ik dacht dat het van nu was. Omdat dezelfde dingen weer gebeuren. Mm. Dus ik dacht, oh wauw, dus na 13 jaar dezelfde dingen weer terugzien. dat was wel een beetje schokkend en verdrietig. Ja. Ja. Dat er niet zoveel veranderd is, bedoel je? Ja, dat er niet veel veranderd is. Ja. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit de monologen? Tuurlijk. Dit is van monoloog 1, van Ahmad heet hij. Het voelt alsof ik getrouwd ben en 10 kinderen heb. Ik ben bang van het leven, bang van alles, van de kleinste dingen. Ik maak me altijd zorgen. Ik heb het gevoel dat Gaza op land op los zand staat. Elke waanzin die je kan voorstellen kan er zo gebeuren in een oogwenk. Alsnog kunnen vele dromen er ook uitkomen. Het is een vreemde plek. Niets is logisch hier. Wat vind jij het mooist aan dit stukje? Dat die zwaarte die Ahmed dus beleefd heeft, dat hij zeg maar ouder wordt. Mm-hmm. En dat hij dus zich zo oud voelt dat hij denkt dat hij dus 10 kinderen heeft. En ja. Ja. Het is lastig. Ja. Ja. Het is ook een beetje treurig ergens. Ja. Toch? Ja. Je hebt het gevoel van iemand wordt in een hele korte tijd zoveel ouder. Ja. En verliest daarmee best wel veel van zijn of haar leven. Ja, ja. Of dat denkt hij tenminste. Dat denkt hij, zo voelt het. Ja. Ja. Lijkt mij moeilijk om dit dan voor te dragen. Terwijl je hier, waar wij wonen, veel minder zorgen. Helemaal niet dat geweld meekrijgt. Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat als acteur dan? Daar? Om dit voor te dragen? Ja. Nou, toen ik dit eerst ging lezen, toen werd ik gestrest. Niet omdat ik het spannend vond om voor te dragen, maar omdat ik heel erg ging meeleven, omdat de teksten ook heel simpel geschreven zijn, maar ook heel beeldend ook. Dus ik kon heel erg meeleven van wat er geschreven is. Ja. Ja, want je wil ook niet je emotie op een of andere manier weer de overhand laten nemen. Nee. Dus, en je zegt net, we beginnen het gesprek met ik wil toch iets kunnen betekenen. Ik wil ergens ook me niet machteloos voelen. Maar ik krijg toch de indruk, nadat je dit stuk voorlas, dat de machteloosheid ergens ook weer toeneemt. Dat gevoel. Ja, ja. Geen idee. Want hoe praten jullie hierover? Bijvoorbeeld ook achter de schermen? Toen we dit lazen, gingen we even korte pauzes nemen. Heel goed. Om even tot in je te laten komen. Dus we gingen ook dit delen. Dus wat ik net had verteld, dat ik gestrest werd. Dat had ik dus ook gedeeld. En de anderen die deelden ook wat zij hiervan vonden. Mm-hmm. En hiervoor heeft de gasten ook samen met Podium Mosaïek staakt het vuren nacht georganiseerd. Waarin zij dus ook teksten gingen voordragen en hun gevoelens konden delen. Ja. Ja. Dus in die zin werkt het ook om het gesprek daar natuurlijk over aan te gaan met z'n allen. Vandaag ga je dus in meerdere theaters in Amsterdam de Gaza-monologen voordragen samen met andere jongeren. Ja. Gebeurt ook wereldwijd. Wat hoop je dat deze monologen, deze voorstellingen teweeg gaan brengen? Ik wist eerst niet dat het gaat namelijk om rond 40 landen. Mm-hmm. Waarin deze monologen verteld gaan worden. Dat wist ik eerst niet. Toen ik dat las, toen werd het een beetje hoopvol voor mij. Omdat ik dacht van, nu worden dus overal, bijna overal in de wereld, de stemmen van deze Palestijnse mensen gehoord. En dat in, dus hier bijvoorbeeld met behulp van media en live publiek beïnvloeden met deze teksten, dat we goed kunnen zeggen wat we willen zeggen en dat we dus goed ergens kunnen bereiken van wat we willen. En dat de Palestijnen in vrede kunnen leven en zonder stress. Ik hoop het met je mee. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Heel veel succes. Toi, toi, toi. Zeggen ze in het theaterwereld. En Ming Chalchun. De Gaza-monologen zijn trouwens vanavond in verschillende theaters in heel Nederland te beluisteren. Check even op gazamonologen.nl en je vindt al snel een theater in de buurt. De Nieuwsbv. Zo'n 4 jaar na de allesverwoestende brand op de Notre-Dame krijgt het houten skelet van de nieuwe torenspit van de Notre-Dame in Parijs langzaam maar zeker vorm. En mochten ze nog een naam zoeken voor die toren, dan doet Julien Clerc alvast een duitje in het zakje. L'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Le cœur soumis et la maîtrise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Roulin, Cuon, L'Appel Venise, Julien Clerc hoor je hier. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Mevrouw koopt voor haar dochter een hond, maar na 2,5 maand brengt ze de hond terug naar de fokker, omdat het toch te veel is. De fokker verkoopt de hond aan iemand anders. De vrouw krijgt spijt en wil de hond terug. Ze daagt de koper voor de rechter. En dat is een van de vele berichten die rechters Joyce Lee en Jos Vink delen op X. Judge Joyce en rechter Jos twitteren met een missie. En ze zijn te gast hier aan tafel. Goedemiddag, welkom. Jos Vink, ja, jij zegt in jouw profiel op X dat je het recht dichterbij wil brengen. Naar wie wil je het dichterbij brengen? Nou, uiteindelijk naar de burgers, want dat is waarvoor we recht spreken. Mm-hmm. En waarom zou je dat dichter bij de burgers willen brengen? Nou ja, ik denk dat onder andere openbaarheid van de rechtspraak heel belangrijk is. Dat vinden we niet nu, maar dat vinden we eigenlijk al eeuwen. We willen geen dingen in de achterkamertjes, maar ook de rechtspraak is macht. En macht moet gecontroleerd kunnen worden. En met wat wij doen, laten we ook zien wat we als rechters doen en waarom we het doen. Aha. Maar Joyce, is het niet raar om zo over toch iets persoonlijks, hè, als een rechtszaak, om daar dan over te gaan twitteren? Ja, je hebt gelijk, het is heel persoonlijk. Ja. Iedere rechtszaak is voor iedereen die daar een rol in speelt heel belangrijk, dus heel persoonlijk. Om antwoord te geven op je vraag, het is niet raar. Het is eigenlijk heel belangrijk juist dat we ons werk in de openbaarheid, meer in de openbaarheid nog brengen dan dat die al is. Uitspraken worden natuurlijk wel gepubliceerd. Nog niet allemaal, is wel te streven. Die worden dan geanonimiseerd en vervolgens worden ze soms opgepikt door de pers of wat dan ook, of delen wij ze, of worden persberichten overgestuurd. Juist met het doel dat zoveel mogelijk mensen er kennis van nemen. Ja. En uiteindelijk worden ze natuurlijk sowieso geanonimiseerd, dus herleidbaar naar de persoon zijn ze nooit. Oké, ja. Dat is het zo. En het is niet alleen maar om lekker te smullen van de rare verhalen die er voorbij komen. Nee, dat is niet de bedoeling. Wij proberen natuurlijk wel de zaken uit te zoeken die wat interessanter zijn om te lezen en die wat pakkender zijn, zodat mensen juist geneigd zijn om erop te klikken en te lezen hoe het nou echt in elkaar zit. Ja, en over wat voor zaken bericht jij het liefst dan? Nou, wat ik met name doe, ik ben zelf bestuursrechter en ik heb ook als civiele rechter gewerkt. Ik deel met name uitspraken, niet van mezelf, maar van collega's in het land. Civiel en bestuursrechtelijk. Strafrecht doe ik wat minder, omdat dat al best wel veel in de media komt. Mensen weten al best wel wat van het werk van een strafrechter. Maar dat geldt toch eigenlijk niet zozeer voor bestuursrecht en civiel. Dus dat wil ik dan op die manier wat meer bekendheid aangeven. Oké, okay. Kun je een voorbeeld geven van een zaak? Ja, onlangs nog een zaak gehad over... moet ik even uit mijn geheugen diepen van de afgelopen weken... was een zaak die wel leuk was om te lezen. Een interessante zaak over een vrouw die ging naar een tandarts... en die wilde graag haar tanden laten voorzien van facings. Dus kapjes die ze eroverheen zet, zien ze er mooi wit uit, hè? Ja, ja, en zij wilde ook de allerwitste kleur. Ik moest wel even googlen wat dan de witste kleur was. Want dit was de witste kleur volgens mij die er was. Die wilde zij graag. Maar wat de tandarts had gedaan, die had haar tanden afgeslepen. Die moeten daarvoor kennelijk worden afgeslepen van tevoren. En dat had hij gedaan voordat die facings klaar waren. Dus heeft zij een aantal maanden zonder facings en met afgeslepen tanden moeten rondlopen. Zo stond het in de uitspraak. En toen het uiteindelijk zover was, toen had hij dus ook nog de verkeerde kleur gebruikt. Nee. Dus niet die witste kleur, maar een minder witte kleur. En zij werd aangesproken door die tandarts om de rekening te betalen. Maar dat deed ze niet, want ze zei... Dit is niet wat ik heb gewild. Nee. En vervolgens ging het dus om. Moest ze nou die rekening wel of niet betalen? Uiteindelijk hoefde het van de rechter niet. Omdat die tandarts het volgens haar niet, volgens die rechter niet goed had gedaan. Een hele alledaagse zaak eigenlijk. Ja, wel interessant. Jos, jij bericht veel ook over strafzaken met name dan. Niet civiel, maar strafzaken. Deze kwam ik tegen. Een man heeft een taxichauffeur, terwijl die met 80 km per uur zijn auto bestuurde, klappen gegeven en zijn keel dichtgeknepen. Na mediation vergoedt de man alle schade van de taxichauffeur. Die laat de rechtbank weten dat straf niet meer nodig is. Waarom koos je om hierover te berichten? Nou ja, juist omdat het is natuurlijk een hele heftige zaak. En de man is ook veroordeeld voor poging doodslag. Nou, daar staan normaal echt hele forse vrijheidsstraffen op. En in dit geval dus niet. Eigenlijk ook om de redenen die jij noemt. Een mooie van die uitspraak vond ik eigenlijk is dat... je hoort op een zitting wel eens een verdachte zeggen... sorry. Maar dit is ook iemand die echt wat met zijn sorry doet. Als je het in de uitspraak ook leest. Inderdaad, de mediation, maar ook de schade vergoeden. Maar hij keert ook zijn leven om en zegt... Nou, dit komt ook door drank, ik stop met drinken, ik ga in behandeling. Mm-hmm. Dus die geeft ook echt woorden aan zijn en betekenis aan zijn sorry. En ja, dan zie je ook dat de rechter daar ook rekening mee houdt. Overigens ook de officier van justitie, die had deze straf geëist. Ze zegt, ja, er moet nog wel straf volgen. Want ja, weet je, dit is iets dat tussen jullie goed zit, is oké. Maar je kunt je ook voorstellen, het gebeurt op de openbare weg. Dit is ook gewoon gevaarlijk voor mensen die eromheen zijn. Dus de maatschappij verwacht hier nog wel een reactie op. Mm-hmm. Maar goed, dat is dus wel op die manier meegeworpen. Ja. Ik vond dat mooi. Ja, en krijg je dan ook veel reacties op zo'n bericht? Nou, op die uitspraak had ik dan met name mensen die bijvoorbeeld zeiden... oh ja, nou, je vrijheid is kennelijk te koop. Of dus er waren wat een beetje wat negatieve reacties op. Maar goed, daarvan heb ik dan ook gezegd van ja, als iemand nou echt... En we zeggen het als rechters vaak ook wel van hey, we nemen het mee in de straf. Maar ja, 5 cent korting op een brood, bij wijze van spreken, dat is niet echt meenemen. En hier zie je dus echt van, ja, dat weegt echt mee. En, is er veel gehoorde klacht trouwens, hè? Straffen zijn te laag hier in Nederland. Ja, en dat is wel opmerkelijk, want er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan. En in West-Europa straft Nederland toch eigenlijk vrij fors. Hmm. Ja, dus het valt eigenlijk wel mee. Die klacht in die zin niet, zeg maar. Nee. Joyce, krijg jij ook veel reacties op de berichten die jij plaatst? Ja, het wisselt natuurlijk wel. Hè? Maar wat je merkt is dat inderdaad als het wat aansprekende onderwerp is... dat er ook meer reacties op komen. Maar waar ik ook op probeer te letten is dat de uitspraak die ik deel... dat lukt niet altijd, maar dat die toegankelijk is geschreven... en dat je er wat makkelijker doorheen kan dan wanneer die heel doorvrocht... en heel met heel veel voetnoten en jurisprudentie is geschreven. Wel iets waar rechtspraak vaak van wordt beticht. Nee, dat het zeker iets waar. Te ingewikkeld is. Dat probeer je hiermee dus ook te voorkomen. Nou ja, ik probeer inderdaad mensen er kennis van te laten nemen. En dan heeft het niet zo heel veel zin als een ingewikkeld geschreven uitspraak is. Dat is ook precies waarom wij binnen de rechtspraak er heel veel moeite voor doen... om dingen zo helder mogelijk op te schrijven. Maar daar is nog wel die cultuuromslag die is nog gaande, zou ik maar zeggen. Ja. Laten we naar een andere opmerkelijke zaak gaan. Jos, een zaak waar jij heel veel reacties op kreeg. Een vrouw uit Weidemeren moet 7000 euro bijstand terugbetalen... omdat haar moeder jarenlang 1 maal per week boodschappen voor haar deed. De zaak heeft tot verbijsterde reacties geleid in de Tweede Kamer. En daarbuiten. Ja, waarom denk jij, Jos, dat dit zoveel losmaakte bij mensen, deze zaak? Nou, ik snap het natuurlijk wel. Kijk, de bijstand is absoluut geen vetpot. En als je dan door je familie geholpen wordt... ik snap, als je er op die manier naar kijkt, dat je dan zegt van ja, jongens, moet dan die hulp dan zo worden afgestraft? En ik denk dat mensen het gewoon als een straf ervaren of als een boete zien. Ja. Juridisch zit dat anders. Maar ik denk als je er op die manier naar kijkt, dat ik me die opwinding echt wel kan voorstellen. Ja, maar is dit überhaupt dan uit te leggen ook? Ja, de gedachte, kijk, waar het hier om ging, is dat, zo werd het wel gebracht, is van het gaat om die boodschappen. Waar het eigenlijk om ging, is dat als jij op andere manier in je inkomen wordt voorzien en je hebt een bijstandsuitkering, dan moet je dat melden bij de gemeente. En dat had deze mevrouw niet gedaan. En dat noemt de wetgever dan het schenden van de inlichtingenplicht. En de uitgangspunt is dan, ja, als je dat hebt gedaan, dan moet je de teveel ontvangen bijstand, moet je terugbetalen. En de rechter mag dan eigenlijk alleen nog maar zeggen van, nou ja, daar kun je van afzien. Als er hele bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. Maar ja, dan moet je echt wel met een verhaal komen. Ja, dat is toch gek, hè? Want dan hoor je aan de ene kant een man die een taxichauffeur in elkaar slaat en daar spijt van betuigt en ja, daar mindering krijgt eigenlijk. En dan heb je aan de andere kant dit weer. Het valt toch moeilijk. Ja, dat snap ik. En het heeft ook te maken met van wat mag een rechter? En kijk, in het strafrecht zijn je handen als rechter zijn heel vrij. Hè? Je kunt uiteindelijk, als een feit bewezen is, heb je heel veel ruimte als rechter om de straf te bepalen. Mm. Maar het geldt niet voor alle zaken zo. En dit is er één zo, waar de wetgever gewoon van heeft gezegd van, luister eens, als die inlichtingenplicht is geschonden, moet je het in principe terugbetalen, tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is. Ja. En ja, daar heb je het als rechter ook mee te doen met die wet. Ja, lijkt me ook wel beperkend, Joyce. Ja, maar terecht beperkend, want dat is het systeem. Hè? De wetgever stelt de kaders en die kaders zijn bij de verschillende soorten zaken anders. Daar moeten wij ons als rechter ook aan houden. Dat is, zo werkt het in een democratie. Ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Hey, jullie krijgen ook geregeld zaken van gescheiden ouders en hun kinderen. Eentje ging er zelfs over bij wie een kind Sinterklaas mocht vieren. Wat is de toegevoegde waarde van het delen van zo'n tragische zaak? Nou ja, het gaat ook eigenlijk wat Joyce net eerder zei. Het is ook een ook om aan te geven van wat doen we nou als rechters? En strafrecht komt heel veel in het nieuws. Mm-hmm. En dat bepaalt ook het beeld van wat een rechter kan. Hè. Daar hadden we het net eigenlijk met die boodschappentaszaak om. En dan zie je ervan dat als we andere zaken doen, dat de ruimte die je als rechter hebt, dat die heel anders of veel minder kan zijn. En dus door het delen van ook andere zaken kunnen laten zien, ja, we zijn niet alleen met straf bezig en we kunnen niet alles doen wat we willen. We doen ook andere zaken en daarin hebben we ook gewoon met een wettelijk systeem te maken. Ja, dus. Ja. En dat leg je hiermee bloot eigenlijk, ja. Zo'n zaak, wat een jongetje waar, of meisje, waar mag die dan Sinterklaas gaan vieren? Ja. Bij welke ouders? Wat vinden collega-rechters eigenlijk van wat jullie doen, Joyce? Ja, ik doe het nu denk ik al 10 jaar of zo, dit. Vanaf 2013. In het begin was het wel van, oh, wat gaat ze doen? En wat gaat ze dan allemaal zeggen op dat Twitter? En nu is het dan X geworden. En ja, inmiddels is dat is rustiger geworden. En daar wordt eigenlijk niet meer zo tegen aangekeken. Omdat ik vanaf het begin af aan het heb aangepakt. Zodat ik het heb aangepakt eigenlijk heel, ja, eenduidig en vrij braaf. Ja, en ik zeg niet, geen rare dingen op X is het tegenwoordig. Ja, maar. En niet onsuccesvol. Jullie hebben echt duizenden volgers, heb ik begrepen. Ja. Dat blijft maar groeien. Heel goed. Dank jullie wel voor deze informatie. Joyce Lee en Jos Vink, rechters bij de rechtbank Oost-Brabant. Morgen is de Nieuwsbv er weer. Zelfde tijd. Of nee, we zijn er straks weer vanaf 1 uur. Blijf hangen alsjeblieft. Jeetje. Tot zo. Hoi. NPO Radio 1. Als ik de accu van mijn telefoon zelf wil vervangen, dan is dat bijna onmogelijk. Herkenbaar, neem ik aan, hè? Helemaal herkenbaar, want eigenlijk kan je er alleen maar een mes tussen zitten en dan is alles kapot. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik wil even illustreren hoe links mijn twee handen zijn. Nou, dat heeft u dan helemaal tof gedaan. Jurgen van den Berg vraagt door. Het klinkt eigenlijk een beetje als het ei van Columbus, waarvan je dan ook gelijk denkt, waarom hebben we dit niet veel eerder bedacht? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. De zonnekoning krijgt een probleem op een plaats waar de zon doorgaans niet schijnt. Want hij kreeg dus een anaal fistel. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks praat ik met mijn twee politieke collega's, Joost Beekendam en Peter Kay, over die verkenning die nu echt is begonnen in Den Haag. Want 4 fractievoorzitters zijn vandaag bij verkenner Ronald Plasterk op bezoek. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Philips bevestigt dat er klachten zijn over het apneuapparaat DreamStation 2. Dat apparaat is bedoeld voor apneupatiënten om te voorkomen dat de ademhaling stopt tijdens het slapen. Aangeschoven is Roland Muller van de economieredactie. Roland, waar gaan die klachten over? Ja, het gaat om ongeveer 270 klachten. Die zijn gemeld bij de Amerikaanse toezichthouder voor medische zaken, medische apparatuur. En inmiddels heeft Philips ook gereageerd. En die bevestigen die klachten en die zeggen: het gaat vooral over oververhitting. Die apparaten kunnen kennelijk in sommige gevallen te heet worden. En dat strookt met wat de Amerikaanse toezichthouder zegt. Hè, want die zegt, we hebben ook gevallen gehad waarbij die apparaten te heet worden. En dat kan zelfs tot rook of brand leiden. Nou, zover gaat Philips nog niet, dat noemen zij niet in een reactie naar ons toe, dat het ook het geval zou zijn. En de Nederlandse inspectie heeft trouwens ook nog niet laten weten of hier ook meldingen gedaan zijn. Ja, dus dat ligt nog in het onderzoek. Wat zegt Philips nu over het gebruik van die toestellen? Hoe kan dat gebeuren? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk, maar zij verwijzen naar het juiste gebruik. Dus in een verklaring die ze naar ons per mail hebben gestuurd, zeggen zij van, nou, je moet heel goed lezen hoe dat apparaat te gebruiken is. En ze verwijzen dan ook naar de veiligheidsinstructies. En we hebben natuurlijk ook even voorgelegd van, ja, wat moet je dan vooral niet doen om te voorkomen dat dit dan gebeurt? Nou, daar hebben we nog geen reactie op. Ja, dus daar gaan ze ook nog even verder naar kijken. Het is natuurlijk niets nieuws, hè, die problemen met apneuapparaten van Philips. Die eerdere lichting, daar waren ook al problemen mee. Zijn deze zaken met elkaar, hebben die iets met elkaar te maken? Nou, in eerste instantie lijkt dat er niet op. Die vorige apneuapparaten, daarvan was het probleem dat er schuimstukjes loslieten. Ja. Die dan tot gezondheidsklachten zouden leiden. Nou, daar is een hele grote terugroepactie geweest. Dus mensen die die apparaten gebruikten, die konden die apparaat weer inleveren. Er liggen ook nog allerlei claims. Een deel van die claims die zijn ondervangen door een schikking die is getroffen. Maar dat gaat dan specifiek over het betalen van die nieuwe apparaten en een aantal andere aanverwante kosten. Philips heeft tot nu toe nog niet gezegd van, wij zijn ook verantwoordelijk door die apparaten voor die eventuele gezondheidsschade. Ja, zover zijn ze nog niet. Ja, want die mensen die dus zo'n vorig apparaat hadden, die moeten veilig kunnen slapen. Die hebben zo'n nieuw apparaat nodig gehad natuurlijk. Ja, die hele kwestie, hè, wat je zei, met dat schuim dat loskomt, dat heeft Philips miljoenen gekost. Lijkt dit ook weer zo'n schadepost te worden? Ja, dat moet nog gaan blijken. Voor die vorige zaak hebben ze 575 miljoen opzij gezet. En dat was dan alleen maar voor die technische afhandeling. We weten dat nog er jarenlang rechtszaken gaan lopen. Sommige experts of Philip Watchers die zeggen dat dit nog in de miljarden schade zou kunnen gaan lopen in de toekomst. Daar houdt men wel rekening mee. Wat dit voor een concrete gevolgen zou hebben, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. We weten ook nog niet of er een terugroepactie gaat komen. Maar dit mag wel duidelijk zijn dat dit geen fijn nieuws is voor Philips. Nee, zeker. En wordt dus ook nog vervolgd. Dank voor de toelichting. Roland Muller van de economieredactie. GroenLinks PvdA-leider Timmermans blijft erbij dat zijn partij niet kan samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Tegen verkenner Plasterk zei Timmermans dat hij niet wil regeren met een partij die de grondwet niet respecteert en die grote groepen mensen uitsluit.

En door te zoeken op een naam kun je erachter komen waar diegene moest werken en in welke periode, zegt de projectleider. Er is ontzettend veel vraag naar deze collectie. Er zijn naar schatting wel 500.000 mensen te werk gesteld tijdens de oorlog. Dus het heeft ontzettend veel families geraakt. Maar je merkt ook dat het een onderwerp is waar de mannen zelf weinig over gesproken hebben. Dus nabestaanden weten daar vaak weinig van en zijn heel erg op zoek naar dat verhaal. Nou, wij hebben het nu mogelijk gemaakt om daar wat meer puzzelstukjes bij aan te brengen. Het Rode Kruis heeft alle informatie verzameld en vervolgens laten digitaliseren. Bijna 9:09 krijgt u nog het weer. Er trekken nog enkele winterse buien over het land. Maar het is grotendeels droog. Soms piept de zon er ook even tussendoor. Het wordt 2 tot 6 graden vandaag. Later vanavond mist en het gaat dan op veel plaatsen weer vriezen. Morgen lost de mist langzaam op, de zon breekt vaker door en op plekken waar die doorbreekt wordt het maximaal 2 graden. We hebben even verkeersinformatie. Robert Vriesen. Een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor 3 kilometer file tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk met een 30 minuten vertraging. Want bij knooppunt Ridderkerk is de rechte rijstrook dicht. En een kwartiertje oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Er wordt langzaam gereden over 5 kilometer tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Ja, PVV werd vorige week met 37 zetels veruit de grootste van de verkiezingen. Dus was het deze week aan Wilders om het initiatief te nemen voor het vormen van een nieuw kabinet. Stap 1, het aanstellen van een verkenner. En dat ging voor de verandering weer eens bepaald niet zonder slag of stoot. OO Den Haag. Het is niet wat je op hoopt natuurlijk. Hè. Je hoopt dat het goed gaat meteen. En dat er dan dit gebeurt, is niet mijn droomstart van een verkennersperiode. Ja, voor ons op de woensdag ook geen droomstart. Want ik mis vandaag de helft van ons politiek duo, Francisca van Jolen. Die is geveld door ziekte, helaas, hè, Peter. Ja, we zaten samen in de trein uit Sittard vorige week. En toen zijn we allebei snipverkouden geworden, geloof ik. Maar ja. Jij hebt het overleefd. Ik ben geen pieper, ik kom gewoon. Precies. Welkom. Fijn dat je bent, Peter Kerk. Dankjewel. In plaats van Francisca van Jolen zit hier onze eigen politiek redacteur Joost Beken dan. Hey, hallo. Goedemiddag, welkom. Joost, laten we het dan maar meteen induiken. Kortste verkenningscarrière ooit, hè? Na 3 dagen pakt hij al zijn biezen. Wat ga je het meest missen aan PVV-senator en ex-verkenner Gom van Strien? Ja, zijn naam is snel uitgegomd, zou ik kunnen zeggen. Nou ja, eigenlijk interviews zoals vanochtend. Hij had nog een soort toelichting gegeven op alle ophef die is ontstaan vanochtend in de Telegraaf. En toen zei hij, men wil nu duidelijk maken dat Wilders geen goede mens heeft. En men gebruikt dat als stok om de PVV te slaan. Maar er zijn al stokken genoeg, zei hij in dat interview. Dus dacht ik, ja, dat is ook niet echt een handige uitspraak. Wat zou hij daarmee bedoelen? Nou ja, ik denk dat hij het niet zo bedoelt zoals je het leest. Als je het bedoelt, als je het leest zoals je het kunt lezen. Of als je het letterlijk neemt, dan staat er eigenlijk, ja, er is wel, als jullie dit als kritiek op de PVV nemen, dan is er wel meer te vinden bij ons. Dus dat bedoelt hij natuurlijk denk ik niet. Maar laat wel zien dat het voor Wilders moeilijk is om mensen te vinden. Dus is hij nu uitgekomen bij een verrassing bij Ronald Plasterk. Toch iemand van een andere partij. Ja. Wat zegt dit trouwens over hoe de PVV intern communiceert en opereert? Nou ja, Wilders is eigenlijk een van de weinige rechtse nieuwe bewegingen die eigenlijk met relatief weinig heibel een soort stabiele factor in de Nederlandse politiek is geworden. En voor een groot deel komt dat omdat hij gewoon keiharde ijzeren regie voert in die partij. Je hoort weinig andere PVV'ers in de media komen. Die mogen weinig. Mm. Ik heb wel eens op de wandelgangen, dan vroeg een PVV-kamerlid aan Joost Eertmans van een andere kleine opstartpartij. Die zei van, Joost, wat is jullie strategie? Want onze strategie is, wij mogen niks. Dus ijzeren discipline. Maar nu moet hij de regie uit handen geven. Ja, heb je daar ook mensen voor? Ja, het is natuurlijk niet waar dat hij weinig heibel heeft gehad. Hè? Bedoel, toen hij die grootste fractie had, relatief 24 geleden, als je daarvan kijkt wat daar allemaal aan de hand was. Ik heb Dion Gauws nog ook vers in het geheugen. Dion Gauws zit er nog natuurlijk. Ja. Maar er zijn er toen een tal van leden zijn weggegaan. Inclusief de brievenblusplasser, weet je nog? Dat was de laatste enorme opheffing was na minder. Dat is 2014. Dus dat is al bijna 10 jaar geleden. Dus hij heeft eigenlijk al jaren door die controle en door steeds maar diezelfde mensen weer op de lijst te zetten die al kent en die al getest zijn. Ja. Heeft hij relatief weinig ophef. Ja, maar het is natuurlijk wel grappig dat deze man, wat hij bedoelt met al die stokken, die van Gom van Strien, dat is natuurlijk dat de media altijd op zoek zijn naar rottigheid. Ja. En dan komt er iets boven tafel wat gewoon een kwestie is, wat hij zelf ook inmiddels beaamd. Al zegt hij dan dat het geen slechte... Maar hij verdient, hij zegt gewoon... Mevrouw heeft er enkele tonnen aan verdiend. Aan een iets wat voor de universiteit gebeurde eigenlijk. Dus ja, dat is toch een soort schuldbekentenis, lijkt me. Mm-hmm. Nee, dan ligt het aan de media. Die ja. is boven tafel aan. Ja. Doe even normaal gewoon. Ja, goed. Nou ja, dit tot zover Gom van Strien. Jij noemde zijn naam net al, Joost. Gisteren is de vervanger van Strien gepresenteerd. Oud-PvdA-minister Ronald Plasterk. Die moet dus op verkenning gaan hè, bij de partijen. Peter, in eerste reactie zei Plasterk zelf gisteren verrast te zijn. Ik hoorde dat hij nogal glunderend door de gangen liep vervolgens. Was jij ook verrast over zijn aanstelling? Ja, absoluut. Ik had niet verwacht dat Wilders en Plasterk zo'n intieme band hadden dat hij... hem hiervoor durfde te vragen. Dus ik vond het wel een verrassende keus. Ja. Nou, Wilders die vertelde gisteren hoe hij bij Plasterk terecht is gekomen. Nou ja, zijn persoonlijkheid. Hij is een creatieve geest, een columnist, ervaren in de politiek. Kent de klappen van de zweep. Weet ook de verschillen tussen de partijen. Dus ja, ik vond het zelf een leuk idee. Ja, een leuk idee. Een columnist en vooral creatief denker als verkenner. Joost, is dat nodig bij deze formatie? Een creatieve geest om extreem rechts te verbinden met alle andere partijen? Nou, dat woord creatief vond ik wel interessant. Want het wordt natuurlijk heel spannend voor Wilders... of er straks wel een combinatie gaat komen... waarmee hij of in een soort gedoogrol of met een soort gedoogkabinet... zijn plannen ook kan gaan verwezenlijken. Of hij ook aan de knop kan gaan zitten. Hè? Bij Pieter Omtzigts partij is dat nog spannend. Of die mee gaan doen. Want daar is ook weer kritiek op Wilders. En op de rechtsstaat. Bij de VVD. Nou ja, dat is nu een levendige discussie. Alleen BBB lijkt eigenlijk echt enthousiast. Dus creativiteit is nu wel nodig. Dus dat hij dat aanvoert is wel interessant. En overigens vertelde Plasterk gisteren dus nog... van Wilders vertelde me ook dat hij dacht dat hij hem geen loer zou draaien. Dus Wilders geen loer zou draaien. En dat dat ook een belangrijke kwalificatie was. Want Wilders is natuurlijk bang dat deze verkenning nu uitkomt op een soort padstelling... waardoor hij het initiatief verliest. Dus hij wil natuurlijk wel dat er een soort PVV-combinatie uiteindelijk uit gaat komen straks. Ja, waar creativiteit dus ook voor de partijen... om dat te verantwoorden naar hun achterban en dergelijke samenwerking. Of dat lukt. Peter, jij kent Plasterk al een tijdje, hè? Ja, inderdaad, creatieve man, dat kan ik wel beamen. Vind je dat? Ja, is dat zo? Ja, hij was bij Buitenhof columnist toen ik daar ook werkte als redacteur. En ik herinner me, dat waren vrij linkse uitgesproken columns. En, maar hij zat ook een keer, zat hij daar gitaar te spelen als Bob Dylan. Dat was vrij nieuw voor een columnist. Dat vond ik leuk bedacht van hem. En toen hij vertrok, ging hij naar het ministerie van Onderwijs. En was ik inmiddels bij een ander programma betrokken. Toen zei hij nog, toen heeft hij nog gevraagd van, zou je mijn woordvoerder willen worden? Dat vond ik ook wel heel creatief eigenlijk. En ja, ik wist helemaal niet hoe ik dat wilde. Maar ik dacht, ik ga toch even praten, weet je wel. Want in landsbelang. Kun je dat natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. Ja. Maar goed, ik werd het niet. En verslagen door de man die tegenwoordig de woordvoerder van de koning is. Dus, en nu ook de woordvoerder van Plasterk bij deze verkenningsoperatie. Dus ja, jeetje, ik had wel zulke mooie dingen mee kunnen maken. Ja. Maar goed, gelukkig zit ik hier nog. Plasterk... Het ging over Plasterk, hè? Ja, sorry. Okay. Maar Plasterk laat natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken... niet echt heel glorieuze carrière in de politiek. En nou ja, inmiddels columnist bij de Telegraaf. Dat is wel een heel andere kant. En hij heeft natuurlijk ook een heel andere route gekozen. Het is bijna wonderlijk dat hij nog lid van de Partij van de Arbeid is. Nou ja, zeker nu met deze taak ook op zijn bord, toch? Nou ja, en wat we gisteren bij die persconferentie ook vroegen... van of hij er nog over getwijfeld had of hij dat moest doen. Ja. En nou ja, dat bleek helemaal niet. Want het enige waar hij was gaan kijken of het praktisch kon... of hij afspraken moest afzeggen... Maar je zat te denken van, nou, je kan toch op zijn minst een uurtje nadenken of je dat... Of je überhaupt wil meewerken aan een formatie met een partij als PVV. Maar goed, hij had zelf natuurlijk in zijn column al geschreven... dat hij dat de ideale uitkomst van de formatie vond, die vier partijen bij elkaar. Ja. Dus op die manier had hij kleur bekend en eigenlijk duidelijk gemaakt dat hij vindt dat de kiezer zo gesproken heeft. Nou, en hij vertelde ook dat hij nog af en toe contact had gehad met Geert Wilders. Ze hadden elkaar op Bonaire getroffen, hè? Ja. En gedineerd met elkaar. Nou, dat is waar Wilders natuurlijk regelmatig op vakantie gaat. En Plasterk als staatssecretaris was hij destijds minister van Koninkrijksrelaties, inderdaad. Heeft daar ook wel veel gedaan. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. Laten we nog even verder gaan kijken naar de acties van Wilders. Want hij ging gisteren naar Kijkduin om daar bewoners die zich verzetten... tegen de opvang van asielzoekers een hart onder de riem te steken. Zijn beoogde coalitiepartners BBB en NSC die hadden daar hun bedenkingen bij, Joost. Ja. Waarom doet Wilders dit dan toch, zo aan de vooravond van de formatie? Nou, het overigens wel een interessante quote daarbij voor de media. Dus hij zei, ja, ik ga al jaren naar dit soort inspraakavonden, dus er gebeurt niks bijzonders, ik doe dat altijd al. Dus dat blijft hij ook doen? Want op die inspraakavonden wordt geklaagd dat mensen overspoeld worden zonder enige vorm van inspraak. En dat blijkt dan op een inspraakavond. Dat vond ik wel interessant. Ja, maar nog interessanter, hij ging daar naartoe om een hart onder de riem te steken bij de mensen die dus demonstreerden tegen de komst van asielzoekers. Enige tijd van tevoren, ook vanwege al die beveiliging. Ja. Dit is natuurlijk in de timing natuurlijk. Hè, vanavond dan komt de VVD bij elkaar en moet Dylan Jesselgus uitleggen waarom ze heeft gezegd, ik ga niet in het kabinet stappen met de PV hooguit gedogen. En op deze manier gaat er natuurlijk aandacht naar, hey, er is ook nog een asielopvangcrisis in het land. Dus gisteren hebben we natuurlijk op allerlei plekken vanochtend in de krant het nieuws gezien over die opvang door zijn bezoek. Dus het is denk ik ook nog bedoeld om even duidelijk te maken voor de rechtse kiezer en de rechtse achterban van de VVD van, kijk, er is een probleem dat moet worden opgelost met betrekking tot migratie. Ik denk dat nog even vlak voor die avond. En ik ben er dus nog steeds voor de mensen die tegen de komst van deze mensen zijn. Dat lijkt hier ook uit, of zeker, niet? Zeker, maar ook maar is hij anders. Kijk, wel, die daar ook heeft gezegd, ja, ik voel jullie pijn, zeg maar. Dus yeah. Maar ik kan het niet oplossen. Nou, ja, weet je. Dus die belofte komt hij al niet meer na? Nou, dat zal hij denk ik vaker moeten gaan zeggen als hij daadwerkelijk in de regering gaat zitten. En dan zijn er natuurlijk veel beloftes gedaan die best wel moeilijk na te komen zijn. Ik wil nog wel zien of hij het eigen risico tot nul gaat beperken in de zorg. Want volgens mij was er bij zo'n debat bij SBS dat hij de Timmermans verweet dat hij een beetje slappe maatregel nam. Mm-hmm. En hij had daar geen twijfel over. Nou, maar dat maar met de VVD. Daarom is hij ook bang voor een minderheidskabinet. Want als er straks een minderheidskabinet over is van PVV-BBB, gesteund door de Partij van Ontzicht en de VVD, ja, dan kan hij niet meer zeggen, ja, het was een compromis dat ik mijn beloftes moest inslikken. Maar hij heeft gewoon misschien de mensen niet eens. En hij moet straks gaan uitleggen dat het grootste deel van zijn partijprogramma gewoon helemaal niet kan. Ja. Volgens allerlei verdragen en rechtelijke beperkingen. Ja, en die asielzoekers uit Ter Apel, die zullen toch ergens naartoe moeten, voorlopig. Ik bedoel, je kan ze niet zomaar het land uitzetten. Misschien willen dat soort die partijen dat wel, maar zo gaat het niet. Nou ja, hij heeft nu net gezegd dat ook over. Dus hij heeft nu net gezegd dat hij niemand zomaar het land zou uitzetten. Nou, Wilders. Ja, dan zul je toch plaats als kijkduin nodig hebben. Dan mag je heel blij zijn met burgemeesters Jan van Zanen die zeggen, kom maar hier met die mensen. Ja. Tot januari, want dan heeft hij toegezegd aan die bewoners, stopt het weer daar. Ja. Goed, Wilders gaf vanmorgen aan bij dus de verkenner Plasterk dat hij om de tafel wil met BBB, NSC en de VVD. Maar die laatste partij, ja, die wil helemaal niet. Die zegt sowieso niet te gaan willen regeren. VVD-leider Dylan Jessicus, die herhaalde dat gisteren nog maar eens. Als je bijna een derde van je zetels kwijt bent, hoort daar rekenschap bij. Dat is wat we afleggen. Wij zijn geen plusjeplokkers. We gaan niet zomaar doorschuiven. Maar we kijken ook niet weg van onze verantwoordelijkheden. Dus wat zeggen wij? Wij gaan die 1,5 miljoen stemmen. Gaan wij vol vertegenwoordigen vanuit de Kamer door vooraf meerderheden te geven aan het centrumrechtskabinet. Ja, centrumrechtskabinet noemen ze het ook wel opvallend, toch? Wie niet? Dat ze het zo doen. Centrumrechts. Ja, met PVV. Ja, ze ziet zichzelf blijven als een centrumpartij. Ja, dat is. De VVD is een middenpartij, maar dat is wel vaker gehoord natuurlijk. Hè? Ja? Ben je nog een centrumrechtspartij met PVV erbij? Dat hoeft het karakter van de partij niet te veranderen. Ja. Zij worden dan de linkervleugel binnen dat kabinet, denk ik dan. Zo bedoelt ze dat. Okay. Goed, hoe dan ook. Jessicus, die zei geen plusjeplakker te zijn, die wil alleen gedogen. Maar ze stond toch echt voor de verkiezingen ook al op dit zetelverlies. Ik bedoel, toen was het toch geen ander verhaal. Toen was het geen obstakel voor haar om te gaan regeren. En nu in één keer wel. Nou, kijk, ze hebben natuurlijk niet zien aankomen dat Wilders de grootste partij zou worden. En zeker niet met zoveel zetels. Nee. Dat was echt pas op de laatste dagen dat het duidelijk werd. En ze zijn er eigenlijk steeds vanuit gegaan dat ze zelf de grootste zouden zijn, of misschien Omzicht. En toen zei ze trouwens ook al de laatste dagen voor de verkiezingen, ik ga niet dienen onder premier Wilders. Ja, toen het duidelijk werd dat de concrete strijd met Wilders ontstond, toen kwam dat eruit, ja. Ja, dus langzaamaan verschuift dat wel, als ik het zo hoor. Nou ja, en ik denk dat ze nu wel vrij stevig deze koers willen varen. Mm. Maar de leden, die gaan vanavond, krijg je wel oproer. Dat krijg je oproer wel te zien. Ze moeten toch verantwoorden, toch? De boze leden komen daar natuurlijk naartoe. En de andere leden zullen misschien wat minder enthousiast erheen rennen. Want die denken, nou gaat goed. En Ja, dan is het een vorige formatie in 2002. Toen was Salm zette ook zo in op die samenwerking met de LPF. En die bedacht zich binnen een paar weken. Dus toen ging de VVD om en toen gingen ze toch regeren met de LPF. Was niet een hele goede ervaring. Ja, dus misschien dat ze daar nog aan terugdenken. En nu denken we, kiezen echt voor die gedoogdop. Ja, want jij zegt, die leden, daar moeten ze zich tegen verantwoorden. Hoe denk jij dat de achterban tegen de houding van Jesse Gus en de VVD top aankijkt? Nou ja, 75-80% van de achterban vindt dat absoluut geen goed idee dat ze nu willen gaan gedoogen. Nee. Die zeggen, meeregeren. Ja, gewoon, ja. Joost, nou, hoe kijk jij daarnaar? Ja, er is een opiniepeiling van EenVandaag geweest. Daar blijkt inderdaad dat een 2/3 van de VVD-stemmers het eens zou zijn met deelname in het kabinet met PVV. En Wilders als premier. Maar als je kijkt ook de afgelopen jaren, dan zie je dat op die ledencongressen, dus als je kijkt naar de leden van de VVD, dat die vaak, en dat zie je bij de meeste partijen, net iets minder... is ook onderzocht, dat was 70%. Nou ja, we gaan het zien. Kijk, die bestuurdersvereniging kwam van de VVD kwam gisteren bij elkaar. Die waren het er best wel mee eens. En kijk, ik gok dat Dylan Jessicus vooral zou benadrukken dat ze echt niet tegen zo'n kabinet is. En dat ze constructief gaan gedogen. En kijk, in de onderhandeling is het natuurlijk wel handig dat je, als je aan het onderhandelen bent en later halverwege van tafel wegloopt omdat je zegt, ja, ik vond het niet rechtsstatelijk genoeg wat er op tafel ligt, dan krijg je een splijting in de partij. En heb je een weg vol doornen, want dan moet je gaan uitleggen dat als je uit onderhandelingen wegloopt. Als je wegloopt, dus, terwijl je kan het beter in het begin doen. Mm. Want dan kun je namelijk eisen stellen voor de onderhandelingen zelf. En dan leg je de druk voor de rechtsstatelijkheid bij de andere partij. Dus jij ziet ze wel aan tafel komen nog? Dat zie ik zomaar gebeuren. Kijk, het is sowieso een weg vol doornen met boze leden either way. En misschien is dit wel het veld, de weg met de minste doornen. Wat denk jij, Peter? Nou, ik denk dat ze er redelijk ferm in zitten, maar je weet het in de politiek echt nooit. Maar ik denk niet dat ze binnen 3 weken zich bedenken. Maar deze keer misschien binnen 6. Oké, okay, 6 weken. 10. Denk je, 10. Ik weet het niet. Je bent helemaal aan het tellen. Zo lang gaat de formatie, denk je, ook duren? Nou, dat gaat echt wel een tijdje duren, want Omtzigt, zijn partij is er ook niet zomaar uit of ze mee gaan doen, op welke manier. Ja, dat horen we waarschijnlijk eind van de middag. Ik ben reuze benieuwd wat daaruit komt. Als we iets horen. Ja, dat is ook nog maar een precies, vraag. Ook heel... Goed, dank jullie wel. Peter K., politiek duider voor Binnenvaren, en onze politiek redacteur Joost Beekendam. Even kijken wie er bij Bureau Buitenland zit. Ja, Sophie is hier en wij gaan naar Moldavië, waar tuberculose nog altijd veel slachtoffers maakt. Heel goed, Sophie. Vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Stel, je appartement heeft een zwembad op het dak en de huur is alleszins redelijk. Een onmogelijke gedachte? Niet in Oostenrijk, want daar staat de mens nog centraal in de wooncrisis. En zo zijn er meer oplossingen die inspireren. Morgen 8:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Elon Musk van Walter Isaacson. Het verrassend intieme verhaal van de meest fascinerende ondernemer van deze tijd, Elon Musk. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf. In het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen, geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl.